จากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้ซึ้งได้เข้าใจในความรักเมื่อเธอได้เดินเข้ามาจากชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้ซึ้งและมีค่าจากวันนี้ไม่